राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 52 के अनुसार 10 फरवरी 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम तरफ तो परमात्मा है, एक तरफ संसार है, बीच में मनुष्य है। तो संसार का भाव तो शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर संसार का भाव है, और जो स्वयं है ये परमात्मा का है। ये परमात्मा का अंश है, वो प्रकृति का अंश संसार का है, ये दोनों मिला हुआ है। इसमें जो प्रकृति है ना, वो जल है। जो प्रकृति के पदार्थों की इच्छा है ये जड़ता है, और परमात्मा चिन्मय तत्व है, इसकी इच्छा है वो चेतनता है। इन दोनों की इच्छा होती है, जड़ की चेतन की, ये जीव होता है। और चेतन की इच्छा को मुख्य मानता है, और संसार की इच्छा को गौण मानता है, तो साधु हो जाता है। और संसार की इच्छा को मुख्य मानता है, प्रमद गौण करता है, तो संसारी हो जाता है। संसारी भी जड़ हो जाता है, पशु पक्षी वृक्ष जैसे स्थिर हो जाता है। और परमात्मा की इच्छा प्राप्त होती है तो चेतन होकर ये जीव मनुष्य होकर ठीक मनुष्य हो जाता है, परमात्मा प्राप्ति करने के लिए जिसके लिए मानव शरीर मिला है उसके लिए उद्योग करता है, वो उसकी प्राप्ति की तरफ चलता है। तो ये मनुष्य की मनुष्यता है। साधन करना ये मनुष्य का काम है, परमात्मा का काम साधन करना नहीं है, जगत करना काम है साधन करना नहीं है, शरीरों का काम भी साधन करना नहीं है। साधन काम करना है मनुष्य को, मनुष्य ये साधन का अधिकारी है। तो साधन करना क्या कि जड़ता से अलग हो चिंता चेतनता की तरफ चलना है। जो जो चेतनता की तरफ मुख्य होता है तो त्यों संसार गुण होता है, और जो जो संसार गुण है त्यों दुख कम होता है। क्यों संसार है दुखालय, दुखालय मशाश्वतम, दुखों का घर। इस तरफ जितनी इच्छा होती है, चाहना होती है, राग होता है, आसक्ति होती है, महत्ता होती है, सत्ता देता है, इतना ही जड़ता में चला जाता है, पतन की तरफ चला जाता है। और इससे विमुख और परमात्मा की तरफ जितनी चेष्टा होती है, ध्याय होता है, ध्येय होता है, चिंतन होता है, इतना ही चिन्मयता की तरफ चला जाता है। जो संसार का भगवान का तो चिंतन भजन जब है ये केवल संसार से निवृत्त होने के लिए है, क्योंकि इतना दूर हो गया है इस वास्ते। नहीं तो परमात्मा के तो ये स्वयं साथ है, और शरीर है ये संसार के साथ है। संसार से शरीर को अलग नहीं कर सकते, और स्वयं को परमात्मा से अलग नहीं कर सकते। परमात्मा के साथ इसका नित्य संबंध है, और शरीर का संसार का संबंध नित्य है। तो ये नित्य कहते हैं संबंध को, और ये अनित्य सदा अलग हो रहा है। संसार सदा निरंतर आपसे अलग हो रहा है, और परमात्मा नित्य निरंतर साथ ही रह रहा है। वो कभी अलग हुआ नहीं, अलग है नहीं, अलग होगा नहीं, अलग हो सकता नहीं। वो शरीर साथ कभी रहा नहीं, साथ है नहीं, साथ रहेगा नहीं, और साथ रह सकता नहीं, क्योंकि ये विजाती है, ये प्रकृति का है। प्रकृति के तो चलता प्रकृति क्रियाशील आदम करती है, तो क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति के है, और क्रिया रहित पदार्थ रहित परमात्मा है। तो ये ज्ञान स्वरूप है, चिदानंद रूप से सात रूप है ये। तो परमात्मा का जब ध्येय बन जाता है एक ही परमात्मा प्राप्त करना है, तो वो परमात्मा के सन्मुख हो जाता है। तो सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं जब भगवान के सन्मुख होता है। और संसार के सन्मुख हो तो अनेक पाप दोष दुख सब के सब प्राप्त होते हैं। यह संतों ने कहा है कि परमात्मा के सन्मुख होना पूरा पुण्य है और दूसरे को दुख देना आधा, दूसरा सुख पहुंचाना आधा पुण्य है, और परमात्मा से विमुख होना पूरा पाप, दूसरों को दुख देना आधा पाप। क्यों? परमात्मा के सन्मुख होने से सब शुद्ध ही शुद्ध काम हो गए, उद्धार ही उद्धार होगा, और संसार की तरफ मुख होने में पतन ही पतन होगा। उस संसार में कई लोग हैं, सात लोग हैं, सब चौदह भवन है, त्रिलोकी है, ये सब है दुखाल है, सब दुखाल है। वसाशुदम माओ पैतीय पुनर्जन्म दुखाल है, वसाशु दुखाल है, रसाशु जन्म है। माओ पैती तो अंत ही पुनर्जन्म न विद्युत है, फिर जन्म होने में कारण नहीं है, क्योंकि संसार तो स्वतः ही अलग हो ही रहा है। उससे अलग हो गए तो सपना तो परमात्मा स्वतः प्राप्त है ही है, निहाल हो जाएगा। अब संसार के जितना राग है, आसक्ति है, कामना है, वासना है, संग है, ये इसके पतन की बात है। इस बात से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो जाए। हमारा लक्ष्य उद्देश्य परमात्मा हो, क्योंकि मनुष्य मिला केवल साधने के लिए है, ये संसार के भोग भोगने के लिए, संग्रह करने के लिए शरीर नहीं मिला है। शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। मनुष्य का लक्ष्य ही है। इस वास्ते कबू के कार्य करुणा नरदे ही देते इस बिन हेतु सने ही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कभी इसको मानव से ही देते हैं, कृपा करके देते हैं। तो उस शरीर का फल इस तनु को, ये तनु का फल विषय भाई, संसार का भोग भोगना संग्रह करना ये शरीर का फल नहीं है। स्वर्ग और स्वर्ग अंदर हो रहा है, यहाँ नहीं स्वर्ग भी जाते भी कोई नहीं, इतने लोग जितने सब सब संसार, और परमात्मा परमात्मा वो सगुण हो निर्गुण हो साकार हो निराकार हो कोई हो, परमात्मा है वो हमारे है। तुम हमारे खास परमात्मा है, शरीर संसार का है। इस बार शरीर को और पदार्थों को और साथियों को संसार की सेवा में लगा देना, अपने आप को भगवान में लगा देना। ये लगाना लगाना तब तक है साधक, और लगा देता वो जाता सिद्ध। संसार की चीज संसार को दे दी, फालती हो गई, और अपने आप को परमात्मा दे दिया, मौज हो गया, मुक्त हो गया, है जो हो गया। इसमें सहज अवस्था है, स्वाभाविक है, परमात्मा के साथ संबंध हमारा स्वाभाविक है, और संसार के साथ संबंध हमारा बनाया हुआ है, माना हुआ है, हमने ही माना है, उन्हें बनाया है। इस बार से छोड़ने की जिम्मेवारी भी हमारे पर है। अगर हमने बनाया न होता तो उसे छोड़ने की जिम्मेवारी हमारे जिम्मेवारी नहीं होती। हमने संबंध जोड़ दिया, इस बार से इसका संबंध तोड़ रहा है। तो कैसे टूटे? कि पहली जितना इनसे लिया है वो कर्जा तो उतार दे, और इनकी चीज भी इनको दे दे, शरीर भी इनको दे दे, और शरीरों से सेवा करके कर्जा उतार दे, उनकी चीज को नुकसान बढ़ा दे। और परमात्मा गाय से वो परमात्मा के सर्वोच्च परमात्मा चीज परमात्मा को दे दे। जय राम जी, मौज हो गए, आनंद हो गए। तो संसार की सेवा करने के नाम कर्मी हो गए, और भगवान में ले जाने भक्ति हो गए, और अपने कर्मयोग से परमात्मा तो अपने आप में स्थित हो जाना ज्ञान योग है। अपने आप संसार से निर्लेप होकर अपने आप में स्थित हो जाए तो सम दुख सुख स्वस्थ स्वयं से तो हो गया। और जब तो ज्ञान और परमात्मा मुझे भक्ति सीधी सरल बात, इस वास्ते परमात्मा को ही प्राप्त करना है, क्योंकि वो ही हमारे हैं और हम उनके ही हैं। इसमें एक बात विशेष है कि परमात्मा भूले नहीं है, जीव भूल गया है, ये फर्क है। जीव परमात्मा से विमुख और भूल गया, और भगवान जीव से बिल्कुल वही नहीं भूले गए से, वे सदैव साथ में है। तो भूल गया है, इस वास्ते इनके शर्म होना आवश्यक है। एक बात और है, परमात्मा का जो है पशु, तो परमात्मा का स्वतः प्रेम है। जैसे बालक पर माँ का स्नेह स्वतः होता है, ऐसे भगवान का प्यार, भगवान का अपनापन स्वतः है। वो तो स्वतः प्रेम करते हैं, ये आश्रित कहता है संसार में, उसे विमुखों को संसार में डाल करता है, आश्रित करता है, ममता करता है, फंसता है इधर दुख पा रहा है। अब इधर से लौट कर परमात्मा तरफ हो जाए तो निहाल हो जाए, तो सत्संग भजन जप कीर्तन सत्संग करता है, इतना भगवान के सन्मुख होता है, यह स्वयं का एक ही लक्ष्य हो जाए, एक आस रूप, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास, निहाल हो जाए, एक ही लक्ष्य है। दूसरी बात एक है, गंगोत्री से गंगा जी निकलती है, सुना है वहां गोमुखी है, छोटी सी धारा निकलती है, उस छोटी सी धारा जब समुद्र में जाती है तो समुद्र के किनारे ही वो कपिलाश्रम, वहीं सागर के पुत्र मरे थे, उनके उद्धार के लिए वो समुद्र में तर जा रही है, बबीत लाया है तो वह जा रही है, तो वो गंतव्य स्थान पर जाती है तो बीच में कई नल जल होते, नाय होते, कई झरना होते हैं, कई नदियां होती है, कोई सरोवर होते, वे सब साथ हो जाते, सब उसे साथ हो जाते हैं, साथ होते होते होते गंगा जी के पास समुद्र में चलने वाला जहाज गंगा जी में चलता, इतना गंगा जी का बड़ा प्रवाह हो जाता है, वो समुद्र में जाकर मिल जाता है। और हरिद्वार के वहां से निकलती है एक नहर, बड़ा भारी स्थान है, बड़ा प्रवाह, वो जाकर के खेतों में जाता है, जाते जाते जाते खेतों में जा जाता है। इस तरह से जीव परमात्मा की तरफ चलता है सच्चे हृदय से, तो इसे सब साथ देते हैं, प्रेम रखने वाले, बैर रखने वाले, उदासीन रखने वाले, रहने वाले, सब जीव जंतु सहायता करते करते इनका प्रभाव बड़ा हो जाता है और परमात्मा मिल जाता है। और परमात्मा की तरफ न जा करके संसार की तरफ जाता है, नहर खेतों की तरफ, तो खेतों में रहकर खत्म हो जाता है। तो परमात्मा की तरफ न जा करके संसार की तरफ जाता है तो बस राग द्वेष कामर क्रोध मोह मदर मात्सर्य हिंसा द्वेष अवक्ष भक्षण आदि आदि आदि परमात्मा पतन की तरफ चला ही जाता है, फिर परमात्मा तरफ नहीं जा सकता, वो यही रम जाता है यही। इस वास्ते मनुष्य को भगवान की तरफ चलना चाहिए, भगवान तरफ चलने से सब सहायता कर देते हैं, जितने जीव जंतु है वे उस जड़ है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है, अच्छा है, मंदिर है, सब के सब सहायक हो जाते हैं, परमात्मा तो ले जाने के लिए सब सहायक हो जाते हैं, सब गंगा एक हो जाते हैं, सभी डाकू चोर वे भी संतों की सेवा करते हैं। जंगल में कोई संत है, डाकू चोर जंगल में रहते हैं तो संतों की सेवा करते हैं, सज्जन भी सेवा करते हैं, और भगवान भी संत महात्मा भी सब सहाय हो जाते हैं। और परमात्मा से विमुख होने पर घर वाले भी अपने नहीं होते, माँ बाप को बेचा नहीं, भाई को बेचा नहीं, स्त्री पुत्र को बेचा नहीं होता, वो रोगी होता था नहीं, बूढ़ा हो तो बस तो चेतावनी आता है कदो मेरा याद डाके विधान तो कर कर थके कभी कष्ट मिल गया कितना दिन दे बाकी कब मरेगा ये दशा है बोलो संसार को कोई प्रेम नहीं करता ये पीछे दौड़ता है संसार आगे दौड़ता है दौड़ता दौड़ता दौड़ता ही भागता ही रहता है जन्मता है मरता है जन्मता है मरता है अरे विमुख होते ही प्रकाश हो जाता है जैसे सूर्य से विमुख होकर चले छाया को पकड़ने के लिए तो कितना ही तेजी से छाया पकड़ में आती ही नहीं अक्सर छाया आगे दौड़ जाती है और सूर्य के सामने चलते हैं तो छाया पीछे दौड़ती चली जाती और रहती ही नहीं ऐसे परमात्मा की तरफ चलने पर ये संसार के भोग और पदार्थ और सुख और मान और बढ़ाई आदर पदर सब पीछे दौड़ते पीछे दौड़ते पीछे गर्ज करते हैं वो गर्ज करते ही नहीं और संसार जब चलता है तो ये गर्ज करता है वे गर्ज करते ही नहीं करते इतने पर भी संसार इधर दौड़ता है अपना अपना कहलाता है वो क्यों अपने सुख के लिए आप वो सुख देने के लिए नहीं अपने में सुख के लिए अपने अपने स्वार्थ कारण सबको धन खो गए कि परमात्मा को काम पड़े जो टुकम टुकम जो है संसार साथी सब स्वार्थ के है पक्के विरोधी परमात्मा के है देवगान कोई दुख में सहारा सुनो तो किसी की मत बात प्यारा संसार की तो सेवा करो चाहना मत रखो संसार की चाहना पतन का कारण अरे भगवान की चाहना उद्धार का कारण संसार की चाहना संसार मिलता नहीं भागता है भगवान की चाह से भगवान मिलते हैं नजीक आ जाते हैं संसार चाहना संसार भागता करे जो इसको चाहोगे क्यों तुम नहीं चाहेगा तो संसार की सेवा कर दो क्योंकि पहला सेवा ली है और अब भी संसार सेवा लेते हो इस वास्ते कर्जा उतर जाए अपना ऋण उतर जाए और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए इस वास्ते ध्येय एक परमात्मा ही बना ले जो परमात्मा का ही ध्येय बनाते वो साधक होता है परमात्मा प्राप्त हो जाता है संसार का संबंध छोड़ दे तो शुद्ध हो जाता है और संसार का संबंध है तो तोड़े रहो पर राग द्वेष और रस और शोक और संग्रह भोग ये संसार फंस जाता है दल दल फंस जाता है फिर निकलना बड़ा मुश्किल इस वास्ते संसार के साथ संबंध केवल संसार की सेवा करने का होगा लेने के लिए नहीं और भगवान से भी लेने के लिए क्या भगवान को अपने आप को देने के लिए चले क्यों परमात्मा का अंश है परमात्मा नहीं मिल जाए जैसे पत्थर फेंकते हैं तो नीचा आ जाता है और आग सुलगाते हैं तो ऊपर चली जाती है क्यों पत्थर पृथ्वी का है तो पृथ्वी खेच रही है यार अग्नि सूर्य की है तो सूर्य खेचता है तो परमात्मा का अंश ये परमात्मा की तरफ खेचता है और संसार का शरीर ही संसार की तरफ खींचता है संसार के साथ कहते आज वो खिंचत ले गया पतन हो जाता है अरे अपने को नहीं संसार की चीज संसार को दे गए अपने चाहिए परमात्मा परमात्मा चलते नोए बांसो जीव लोके जीव बोध सनातना भगवान का अंश है तत्चिंतनम तत्कथनम मत्चित्ता मदगत प्राणा बोधियंत पर स्वर्ण कथियंत समान भगवान का कथन है सुने बस केवल भगवान की बात है भाई तो संसार का जो शरीर और संसार की सामग्री भी भगवत प्राप्ति में कारण हो जाती है सहायता हो जाती है ऐसा बुद्धि मता बुद्धि मनीषा से मनीषा एकादश में आया है कि बुद्धि माने यही बुद्धि है मनीषा की यही श्रेष्ठता है उस बुद्धि माने ऐसी है कि मरण धर्म शरीर से जो मरने वाला मर रहा है उससे अमरता की प्राप्ति हो जाए परमात्मा की प्राप्ति है ये बुद्धि मानी है परमात्मा का हर्ष होकर पतन हो जाता है, ये महान मूर्खता है, बड़ी भारी हानि है। सा हानि तत्पत सिद्रम सा चांद जड मूर्खता यन मुहूर्तम क्षण वापी वासुदेव न चिंदी है। वही हानि है, बड़ी गलती है, बड़ी अंधता है, बड़ी मूर्खता है जो भगवान का चिंतन नहीं करे। ये भगवान के चिंतन के लिए, प्राप्ति के लिए ही शरीर मिला है। किसके लिए मिला था, क्या करने लग गया? भगवान की प्राप्ति के लिए ही, उद्धार के लिए ही ये सामग्री दी। अब लेकर के उल्टा चलने लग गया तो अपना पतन हो जाता है। इस वजह से हरदम सावधान रहो, संसार का काम करो तो भगवान का काम मानो। हर एक काम करो तो तब प्रवेदन भूता नाम ये न सर्व निदंत कर सकर्मणा तमेज्य। अपने कमा भगवान का पूजन, शौच स्नान, कपड़ा धोना, झाड़ू लगाना, घर में काम करना, दुकान में, खेत में, ऑफिस में काम करना, भगवान का काम करते हैं। ये पंचमत है ना, भगवान के हैं हम, भगवान के ही है और भगवान के ही दरबार में रहते हैं और भगवान का ही काम करते हैं और भगवान का ही प्रसाद पाते हैं और भगवान के प्रसाद से ही भगवान के जनों की सेवा कर, जो कुटुम्बी है वो भगवान के अपने नहीं है, उनकी सेवा करने है। अपनी सेवा का मातम नहीं होता, सब गृहस्थ में कुटुम्ब का पालन करते हैं पर कोई नहीं समझे मैं पुण्य करता हूँ, और दूसरे लोग भी नहीं कहते बने उपकारी ऐसा पुण्य करता है। तो लोगों भोजन दे, कपड़ा दे तो पुण्य होता है, भगवान पुण्य दो, कपड़ा लाओ जाओ देव जयराम जी पुण्य होते ही। ममता खा जाती है पुण्य को, जहाँ ममता का स्वार्थ नहीं है वहां देने से पुण्य हो जाता है, काम हो कोई आदमी की हुई। तो चाहे तो जहाँ स्वार्थ नहीं वहां सेवा करो, जहाँ सेवा करो वहां से स्वार्थ उठा लो, सेवा सेवा तो घरवालों से आशा नहीं रखे। संसार सब आपसे आशा रखता है, आप उससे आशा रखोगे तो दो ठगन ठगाई नहीं होती, दोनों ठग अपने तो उनकी सेवा करो। अगर हम ठग लिया तो बहुत बार है, आप ठगाए उसमें होता है, आप ठगा जाए तो फायदा है, ठगने में फायदा नहीं। तो संसार की सेवा करो और भगवान को याद करो, याद करो वो क्या है, वो ये राम को नाम है, जब भगवान को होकर भगवान के नाम का जप करेगा मौज हो जाए। बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे अब ही आज, होए राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुम आज, कुसुम का त्याग कर राम जी का होकर राम जी का भजन करे। मेरे भगवान में भगवान का, सब चीज भगवान की, मेरी नहीं मेरे लिए नहीं, मैं भगवान का, भगवान मेरे, सब चीज भगवान की, मेरे भगवान। नारायण नारायण नारायण नारायण, दोनों के बीच है ना ये परमात्मा, संसार के बीच में ही है। तो संसार का सही ले गया, सही मां परमात्मा को हो गया, हम संसार की संसार को हो गए, परमात्मा परमात्मा देते मौजूद है।